pistons will be humming. Steam will have a second coming. Takie nagrania lubimy i coś mi się wydaje, że po piosenkę dnia będziemy sięgać. No, w tym tygodniu to już nie, oczywiście dziś w ramach piosenki dnia i w porannym zapraszamy do trójki w popołudniowym i także przed południem w LP Trójce i automatycznie to nagranie ląduje w zestawie do głosowania na kolejne wydanie listy przebojów. No, ale w przyszłym tygodniu w budziku, no coś mi się wydaje, że co najmniej kilkukrotnie, no ale nie zapraszając, Gregory Porter pojawi się tak jak dziś. Tymczasem 8:04, za chwilkę piątkowe rozgrzewkowe czynności korespondencji. Przodowników wzywamy do pracy. No to tak za 3 minuty i 33 sekundy. Ja mam wiarę, ty masz szybki wóz. Twoje łatwiej będzie nam. Zostawmy to i uciekajmy z póki mamy jeszcze No to co? Już gotowi? Przypomnę. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Piątkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Szary, nie powiedziałem, choć może i między wierszami gdzieś tam, między zwrotkami a refrenem do usłyszenia, że już nie ma słabych zespołów. Tak, tak, dziś no, staram się jak mogę już od samego początku. Mam nadzieję, że tak będzie. Przynajmniej do godziny 6. No i to też ma odzwierciedlenie. Myślę, że ma to związek z tym, że takie oto granie, przepraszam, grzanie, a za oknami ciepło i ciepło, ciepło. No ale nie o tym. Na razie sygnały te pierwsze od państwa. Panie przodem, proszę bardzo. Pani Ania dziś jako pierwsza mailowa. U nas w Szczecinie Gregory Porter dał w minioną sobotę wspaniały koncert. Aż miło posłuchać tej piosenki dnia właśnie dziś. Miłego życzę pani Ania, która odezwała się jako pierwsza nie tylko w sprawie listy obudności, ale także, jak słyszymy, w sprawie piosenki dnia. Bardzo dziękujemy. Pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo dziś pani Kasia Wiejska, korespondentka na wsi mazurskiej. Ptaszkowie się drą, ale przepięknie. Śpiewającego dnia wszystkim. Pani Kasia Wiejska, korespondentka. To pierwszy sygnał SMS-owy. No za chwilkę będzie okazja do tego, by troszkę pośpiewać, ponucić gdzieś być może w zaciszu auta. A właśnie, a propos samochodu, nie tak wielka ciężarówka, jak zwykle na swoim utartym szlaku, pan Janek na wahadle Łódź-Grudziądz. Na tym teraz właściwie około 9, ale dwucyfrówka była. Tak się zdziwiłem, bo przecież to nieco ponad 100 kilometrów u nas za oknami szęsnacha. 16 stopni może to właśnie za sprawą tego grzania. To dzisiejsze budzikowe grono korespondentów. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo Jasiu, w gronie fantastycznych pań. Na ciąg dalszej korespondencji już za chwilę podglądam, nasłuchuję. Są te wieści krajowe zza kółka od tych, którzy jeszcze kończą dzień. Te zagraniczne także, no ale wszelakie inne, drogowe, pogodowe, mile widziane. Za chwilkę powitanie nowego dnia, tymczasem na budziku 17 po czwartej. Kto może? Może troszkę to ryzykowne, ale może zrobić głośniej i pośpiewać, a co? Jesteś pewny, że to szczęście. Nie masz czasu na sen, nie masz czasu na seks. Wciąż od życia chcąc więcej. Zachłonna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż niepewność, którą przynoszą dni. Nie uciekaj od słów najprostszych tych wiersz, które płyną, lecz nie z tobą. Nie uciekaj od miejsc najpiękniejszych tych wiersz, które zawsze są gdzieś obok. Gubisz radość chwil, liczy się wciąż niepewność, którą przynoszą dni. Odpłynie gdzieś swą drogą. Musisz wiedzieć, że nic nie powtórzy się już. Otwórz oczy i patrz, każdy dzień jest jak cud. Może to właśnie jest szczęście. Tego życzymy na dzień dobry, na dobry początek nowego dnia i już za chwilkę przecież weekendu. Słońce obudzi się, aż trudno w to uwierzyć, ale to tak, to właśnie ten czas za 8 minut, już nawet za niecałe 8 minut. Fantastycznie, słońce obudzi się jeszcze przed pół do piątej. Zajdzie po godzinie 20:30, na dzień potrwa ponad 16 godzin. Dziś imieniny Borysława, Grzegorza i Leona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pięknie wpisuje się to w dzisiejszy kalendarz. I Gregory Porter dziś na dzień dobry, i Grzegorza, i święto piwowara, i dzień mleka, i dzień ręcznika. To już z kalendarza świąt osobliwych. Kto to wymyśla? Kto wymyśla także to, że dnia przybywa? No to byśmy chcieli znać tego pana i pochwalić go, ale że dnia ubywa i już za niecały miesiąc zacznie tegoż właśnie z najdłuższych w roku, ale jednak ubywać po minutce dwie, no to żeby Bęcków troszkę podesłać, to też byśmy pewnie chcieli. Tak. Na razie cieszmy się tym, co mamy za oknami, choć w wielu miejscach to pan synoptyk za kilka chwil będzie przekonywał o tym, że będzie się chmurzyć i przelotnie padać, a na razie cieszmy się tym świtem, który to nastanie za niecałe 7 już minut. Piątek, 25 maja, 21 po czwartej. Dzień dobry państwu. Na temat pan Jacek z Krakowa. Już miałem napisać, panie Budziku, że chłodno na polu, ale daruję sobie pod pachem. Tak, dziś grzeje. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Nie, to nie ja. To gęsi przed chwileczką. Nowi, starzy też potrafią, prawda? Potrafią. 25 minut po godzinie czwartej. To my teraz robimy magiczną sztuczkę. Naciskamy przycisk. Budzikowe kalendarium. I pan mówi, pan gra, ja nic tu nie mogę, mogę tylko kiwnąć ręką i robi się... I już wszystko samo się dzieje, aha, zaraz dostanę po głowie od pani Halinki. No właśnie, przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 25 maja, bo to wybrane wydarzenia właśnie teraz na dzień dobry. To jest z odleglejszej, ale nie tylko przeszłości. I tak w roku 992 zmarł książę Mieszko I, książę Polan dynastii Piastów, sprawujący władzę od około roku 960, uważany za twórcę państwowości polskiej. Poprzez przyjęcie chrztu w roku 966 oraz ślub z księżniczką czeską Dobrawą włączył państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Dziś 1025. rocznica śmierci księcia Mieszka I. W roku 1886 urodził się Stanisław Łempicki, historyk literatury, redaktor naczelny Pamiętnika Literackiego. 114 lat temu urodził się Stanisław Rogalski, konstruktor lotniczy i pilot sportowy. Przypomnijmy, razem ze Stanisławem Wigurą i Jerzym Drzewieckim skonstruował samolot RWD. Wspominamy Stanisława Rogalskiego w 114. rocznicę urodzin. W 1955 roku Anglicy George Bent i Joe Brown jako pierwsi na świecie zdobyli jeden z najwyższych himalajskich szczytów, Kanchenjunga. Przypomnijmy, 8598 metrów nad poziomem morza. To było 63 lata temu. A 45 lat temu kapitan Krzysztof Baranowski zakończył na jachcie Polonez samotny rejs dookoła świata, triumfalnie wpływając do Plymouth. To był rok 1973. A u tych, którzy to na darze młodzieży płyną i płyną i dopłynęli już do pierwszego portu, jeszcze wrócimy i do nich to także będziemy zaglądać, bo nasza reporterka trzyma rękę na pulsie tętna tego, co dzieje się właśnie na pokładzie daru młodzieży i również w pierwszym porcie. To wybrane wydarzenia z historii, oczywiście ta muzyczna część tego świata dat już za niecałą godzinę, a za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś, ale teraz pięknie i delikatnie, bo tak z dedykacją dla tych, którzy jeszcze nie skończyli dnia. No między innymi pan Piotr pozdrawia serdecznie z Wrocławia, wiosennie przemykając do kuchni między niedobitkami z juwenaliów. Pozdrawia kucharz pan Piotr z Wrocławia. O tej porze kolacja? No chyba nie. Patrzysz jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz. Ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr. Dzisiaj nie liczy się Honolulu. Na porę ciepła woda spływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Uuu, kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj wiatr. Dzisiaj nie liczy się Honolulu. Honolulu. Honolulu. No chodź. Czy pogody brak za oknem? Ogrzewa letnie słońce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj nad. Dzisiaj nie liczy się, bo kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu, co przyniósł wczoraj dać. Dzisiaj nie liczy się Honolulu. Honolulu. Honolulu. Czyli tata jeszcze tak mówił, zachęcając do tego, by iść spać. Honolulu. Wspomnienia z dzieciństwa. Sławek Uniatowski, Honolulu. Właśnie. Na budziku już minęła 4:30. Panie synoptyku, proszę bardzo. Magia radia. Pan synoptyk o tym, że Polska nadal w zasięgu rozległego wyżu z nad północnej Europy w ciepłej i wilgotnej polarnej, morskiej masie powietrza. No, to ni mniej, ni więcej oznacza, że choć rano jeszcze w wielu miejscach pogodnie i słonecznie, to w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów dziś na Kujawach i na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty, wschodni i północno-wschodni. Rzecz jasna także w czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie waha się, a w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No coś za coś. W całym kraju właściwie miejscami w Wielkopolsce, w Lubuskiem oraz na Dolnym Śląsku możliwe przejaśnienie, ale w całym kraju możliwe przelotne opady i burze, ale tak jak mówię, coś za coś. W większości regionów powyżej 20 stopni, tak nad samym morzem. Naprawdę, wczoraj było, przedwczoraj 16, wczoraj 18, dzisiaj 22. Jak tak dalej pójdzie, to do urlopu, a urlop za 35 dni, zdaje się, to będzie trójeczka z przodu jak nic. No ale wracając do dzisiejszego. 22 nad samym morzem, 23 na Suwalszczyźnie, Warmii, Mazurach oraz na Podkarpaciu. Miejscami 22-23 stopni także na Lubelszczyźnie oraz na Mazowszu, a w pozostałych regionach 24-25 stopni. No i tam, gdzie dziś burze z przelotnymi opadami, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także na Kujawach, na Pomorzu, do 25 stopni. No pan synoptyk jakoś to tak coś tam. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. Prościusieńkie zadanie dziś w naszym cyklu 3 na raz. Prościusieńkie. Pierwsza nutka. 7-1-3-3-5. A dzisiaj to po pierwszej nutce będzie mnóstwo sygnałów od państwa. Cóż to takiego? Łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. To drugie i trzecie to chyba będzie dziś formalnością. Jaka piękna mama, wiem, że nie jest sama. Idzie tak swobodnie, fajnie ubrana. Jaka fajna mama, wiem, że nie jest sama. Wygląda tak zacnie, lekko umalowana. Mama niedźwiedzica, mama ty krysica. Mama za rękę, mama zajęcica. Mama kura domowa, mama królowa lwica. Mama gołębica spadła z księżyca. Jaka piękna mama, wiem, że nie jest sama. Idzie tak swobodnie, fajnie ubrana. Jaka fajna mama, sama. Wygląda tak zacnie, lekko umalowana. Jaka piękna mama, wiem, że nie jest sama. Idzie tak swobodnie, fajnie ubrana. Jaka fajna mama, wiem, że nie jest sama. Wygląda tak zacnie, lekko umalowana. Spacerują wszystkie po ulicach. Spacerują. po ulicach. Spacerują wszystkie po ulicach. Spacerują wszystkie po ulicach. Spacerują wszystkie po ulicach. Spacerują wszystkie po ulicach. Jaka piękna mama. Jaka piękna mama. Jaka piękna mama. Jaka piękna mama. No może niekoniecznie to jakoś tak poprawnie bym powiedział marketingowo, czy jak to tam zwał, no ale no już właściwie chyba pozamiatane. Ale z drugiej strony, bo przecież dwa fantastyczne nagrania przed nami, moglibyśmy pobawić się jeszcze, przepraszam, nie to, żebym państwa naciągał na SMS-y, ale może będziemy kontynuować zabawę w następujący sposób. Jak to było? Tam coś ten, że alternatywna wersja. Może, to już odpowiedź mamy wprost, ale może jakaś inna się pojawi, ciekawa, godna wyróżnienia. No to tak mam wyrzuty sumienia, ale nie nachalnie podpowiem. No nie ma obowiązku, ale kto chce, to rzecz jasna. 71335, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Wykoncypować, podpowiadają państwo, to inaczej wykombinować, wygłówkować coś, dojść do setna czegoś w rozmyślaniach, opracować koncept, pomysł, czegoś wymyślić. No to prościejsze to, że wymyślić przecież. Ale jakie piękne słowo, prawda? Człowiekowi się coś tak nagle, gdzieś coś jakoś tam odklei, sobie pomyśli wykoncypować. O, no to gdyby państwo byli w stanie wykoncypować, boże, jakąś inną alternatywną odpowiedź dotyczącą tego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, bo odpowiedź ta wprost się nasuwa, to będziemy bardzo wdzięczni za chwilkę także wspólnie cieszyć się państwa radosną twórczością wykoncypującą. Yeah.

No, wydaje mi się godne wyróżnienia, bo przecież to nie tylko mama, ale także i ta miłość i również śpiew. Czy to żona taty? Też piękne odpowiedzi. No więc jednak można inaczej wykoncypować. Bardzo pięknie dziękujemy. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. No dziś tak chyba, wydaje mi się, że może podskórnie. Niespecjalnie potrzebna, bo to już piątek, za oknami piękny świt w większości regionów, więc i też tak muzycznie, prościusieńko, w związku z jutrzejszym dniem mamy. No może i mamy to taką przyjemność przypominać też, choć to może za duże słowo, że to jutro. Dabska i mama, Leny Krawic, Mama Set i przed chwileczką Wojciech Młynarski. Nie ma jak u mamy. Oj, nie ma, nie ma. Za 13:05. Shit. A moja mamusia potrafi percypować i nie słucha Mazowsza, woli Slayerka. To od pana Waldka z Krasnego Stawu. Percypować czy partycypować? No, jakkolwiek. Zaglądamy do słownika języka polskiego i bardzo dziękujemy za taki także językowy obrót sprawy. Sygnał z Krakowa od pani Kasi, że już się zagłosowało. Samo się nie zrobi, więc polecamy bardzo gorąco. Właśnie oddałam swoje głosy na LP3, a jak reszta świata? No nie ma na co czekać, to już piątek. Przed chwileczką Bernhard, John Bonamassa, także z listy przebojów trójki. Fantastyczne propozycje, a dziś tych utworów, no troszkę jednak było. Za 7 minut piąta. Miało być na chwilę, kilka dni, znów do dna. Z życia chociaż tyle, dobrze wiesz, to nie to. Miało być inaczej, rób co chcesz, tylko kto? W najdalszym kącie cicho płaczę znów. Może wymyślimy nowy plan, zaczniemy od nowa. Wiem, że nie lubisz wielkich zmian, lecz dziś zacznijmy jeszcze raz. Co mnie tutaj trzyma? Czemu jeszcze jestem z wami tu? Ciągle tylko zima. Chociaż raz z nimi się zamienić, chociaż przez krótki czas spełnić swe marzenia, żebym mógł robić to, na co mam ochotę, życie kraść, tracić czas. Latając własnym samolotem, tak. Może wymyślimy nowy plan, zaczniemy od nowa. Wiem, że nie lubisz wielkich zmian, lecz dziś zacznijmy jeszcze raz. Co mnie tutaj trzyma? Czemu jeszcze jestem? Ciągle tylko zima. zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Szelest prasy, muzyczne kalendarium, prognoza pogody, no i dużo muzyki z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Oprócz tego także państwa poranna korespondencja. Między innymi teraz od pana Tomka z na wpół śpiącego, uśpionego Chopin Leopold. Bardzo serdecznie pozdrawiają pogranicznicy, którzy czuwają. No więc tak, jedną nóżką w kraju, drugą za granicę. Mówiłem, że nie ma słabych zespołów. Mówiłem, za 3:05. Trójka, Polskie Radio.